तो उसने इसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ इकट्ठा करिए। जैसे कल आपने मंगल के विषय में जाना तो वो अच्छी तरह से याद कर लिए, वो थोड़ा आप हो गया। साल भर में देखिए आप कितने बड़े विद्वान बन जाएंगे। क्यों? कल जैसा कल पाठ याद करवाया, कल पाठ को आपने तैयार किया, आज का पाठ याद करवाया, कुछ नूतन मिलेगा आपको, नूतन को उसको करें। ऐसे अगर रोज़ कुछ को नूतन मिलेगा तो एक साल में कितना ढेर आपके पास हो जाएगा? तो बहुत ढेर हो जाएगा, तो आप एक विद्वान बन जाएंगे। जब एक साल में इतना परिवर्तन आ सकता है तो विद्या के लिए तो बहुत सालों का हमको एक तपस्या है ना, ये तो एक बहुत बड़ी तपस्या है। सामान्य इसको नहीं पढ़ना, ये तपस्या रूप से पढ़ना है। अन्य तपस्या सारी तपस्याएं गौण हैं, ये विशेष तपस्या है और ये अत्यंत सूक्ष्म तपस्या है। शरीर से आप तपस्या कर सकते हैं, शरीर से आपको 3 घंटा खड़े रहने के लिए कह दें तो आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन 3 घंटा पंक्तियाँ लगाना ये बुद्धि की तपस्या है। बुद्धि को बहुत जोर होता है, मन को बहुत जोर होता है। तपस्या क्या है? शरीर को तपाना, इधर बुद्धि को तपा रहे हैं, तो ये आपको तपस्या पूर्वक पढ़ना पड़ेगा तो ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तप पूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो कल हमने मंगलाचरण किया था, मंगल इस शब्द का अर्थ देखा था। मंगम का अर्थ दिया शुभम और लाती है ना, मंगम शुभम लाती थी मंगलम, मंगल हो गया। और मंगल के अनुकूल जो आचरण, ऐसा मंगल यानी शुभ हो, उस शुभ के अनुकूल हम आचरण करते हैं, उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण क्यों कहते हैं? क्यों हमारा क्या है कि जैसे कोई भी कार्य करेंगे, एक आपने सुना ही होगा श्रेयांसी बहु विघ्नानी, जब अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं, तो उस विघ्नों को निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण कहते हैं मंगलम यानी शुभ का आचरण करते हैं। हमारा कोई शुभ हो ऐसा हम हाव भाव करते हैं, क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई देवता हमारे सामने रहता है उस देवता की स्तुति करते हैं, तो वो जो प्रतिबंधक जो पाप है ना, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा पाठ समय प्रकार से चलता रहता है और विद्यार्थी ठीक तरह से पढ़ते रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो मंगलम शुभम लाती थी मंगलाचरण, तो मंगलाचरण फिर दो प्रकार, हाँ हो गया था। फिर अन्वय हम देखा था, अन्वय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? दंडान्वय और खंडान्वय। दंड का अर्थ है कि दंड के समान केवल अन्वय कर लेना, दंड इव अन्वय दंडान्वय, दंड के समान अन्वय कर लेना। जैसे दंड सीधा है अभी बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर एक दूसरा होता खंडान्वय, खंड का अर्थ है टुकड़ा कर देना, है ना। वो बोला पहले इसका अर्थ अभी लिख लीजिए, पहले आप लिख दीजिए पुस्तक में, अन्वय दो प्रकार के होते हैं, ऐसा। अन्वय दो प्रकार के होते हैं, खंडान्वय और दंडान्वय। अच्छा, उसके पहले ये थोड़ा लिख लीजिए, पद्यस्य गद्यकरणम् हाँ, और अव्यवस्थित पदानाम व्यवस्थीकरणम् वान्वय। ठीक लिया? ठीक है, क्या लिखा? ठीक है, आधिका कॉपी दिखाओ रामकृष्ण, अभी कुछ तैयार, वो भी काटा पीछी नहीं करना, दिखाओ मुझे। आप दिखाओ गोपाल जी, कॉपी दिखाइए। क्या लिखा? नहीं छूट गया, वो दो प्रकार का लिखे हैं। नहीं ये सारा ही छूट गया ना, लिखा ही नहीं तो छूट गया ना, लिखना चाहिए ना। अभी जो बोला वो नहीं लिखा क्या? वो छूट गया, मतलब छूटने का मतलब थोड़ा लिखा था, थोड़ा छूट गया, लेकिन पूरा छूटने को छूटना नहीं थोड़ी कहते हैं इतना ऐसे। हाँ लाओ आप भी कहा ठीक थोड़ा इसको देखिए बहुत त्रुटि है। आप दिखाओ आप दिखाओ आप दिखा। हाँ वो ये इस सकार नहीं रहेगा इस सकार को कारण पद्यश्य पदस्य ऐसा हो गया। ठीक लिखा सबने आपने लिखा ठीक लिखा ठीक आप भी बात समझ आपने लिखा ठीक है। ये क्या पढ़ के बताओ ये पढ़ ये क्या पदस्य पद्य का नाम पदस्य मेरी जरा हिंदी थोड़ी सी खराब है। पदस्य प द ये क्या है से है वो और ये स और ये जुड़ा हुआ नहीं ये सर राइटिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए नहीं तो आप सेम आगे पढ़ेंगे ना आपको भी समझ नहीं आएगा फिर अर्थ गलत कर देंगे। हम ऐसा लिखते सेम आपने लिखा लिखा ठीक है आगे देखिए तो ये हो गया कि पद्यस्य अच्छा आपने क्या पदस्य लिखा या पद्यस्य लिखा आपने क्या पद्यस्य हाँ पद्यस्य पदस्य नहीं पद्यस्य पद्यस्य गद्यकरणम गद्यकरणम और अव्यवस्थित पदाना व्यवस्थीकरण पद्य है पद्य कहते हैं श्लोक पद्य किसको कहते हैं श्लोक श्लोकात्मक को आप गद्य कर देंगे गद्य यानी आप लिखते हैं निबंध लिखते हैं निबंध सारे गद्यात्मक हैं और श्लोक सारे पद्यात्मक हैं गीता जैसे पद्यात्मक हैं और जैसे पंचरात्र पंचतंत्र एक ग्रंथ आता वो पद्यात्मक हैं और भी आपने उपदेश शास्त्री पढ़ा होगा उपदेश शास्त्री दो प्रकार के हैं पद्यात्मक और गद्यात्मक है ना श्लोकात्मक को कहते हैं पद्यात्मक और गद्यात्मक कहते हैं गद्य लिखते हैं ना निबंध निबंध लिखते हैं लेटर लिखते हैं तो उसको कहते हैं हाँ और उसको इसी प्रकार से क्या है पद्य है पद्य को आप गद्य रूप से लिख देते उसको कहते हैं अन्वय और अव्यवस्थित पद हैं एक कर्ता कहाँ बैठा है कर्म कहाँ बैठा है करण कहाँ बैठा है संप्रदान कहाँ बैठा है तो अव्यवस्थित पदानाम व्यवस्थीकरण है ना अव्यवस्थित पद हैं अव्यवस्थित क्या है जैसे आपने कल देखा है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा इसमें भी क्रिया कौन है वंदे क्रिया कहाँ बैठी है सबसे चतुर्थ पाद में बैठी है कर्ता कहाँ है कर्ता है ही नहीं है कर्ता है ही नहीं तो कर्ता को भी लाना पड़ेगा कर्म कहाँ बैठा हमेशा क्रिया के पास में कर्ता रहेगा ना क्रिया के पास में कर्ता रहेगा और कर्म इस क्रिया का पुत्र है क्रिया का पुत्र कौन है कर्म तो उसकी गोद में रहेगा नहीं रहेगा वो उधर खेल रहा है तो फिर उसको भी पास में लाएंगे उसका पति का कोई भरोसा भी नहीं पति कहाँ है पति का ध्यान करेंगे पति यानी कर्ता क्रिया है क्रिया के छह कारक होते हैं ये हैं तो वंदे या क्रिया है उस वंदे क्रिया का कर्ता कहाँ है ही नहीं उसको बुलाना पड़ेगा कर्म कहाँ है कर्म बहुत दूर बैठा है शारदाम उसको पास में लाना पड़ेगा फिर उसके विशेषण बहुत हैं विशेषणों को फिर कर्म के साथ जोड़ेंगे तो है कि ये अव्यवस्थित पद है ना ये अव्यवस्थित यानी उधर उधर बिखरे हुए हैं उस बिखरे हुए को तो एक साथ कर देने कोई क्या कहते हैं व्यवस्थित अन्वय कहते हैं ना उसी को अन्वय कहते हैं ठीक है ना ऐसा अभी लिखिए अन्वय दो प्रकार का होता है लिखो गोपाल जी जल्दी लिखा हाँ हाँ पहले खंडान्वय और दंडान्वय उसमें पहले दंडान्वय लिखिए या फिर सभी एक कार्य करेंगे तो आपको लिखने की ज़्यादा सुविधा। जो नीचे शांति रमान स्वामी जी है ना, शांति है ना, वहाँ एक पुस्तक मिलता है बाल बोधनी, बाल व्याकरण, बाल बोधनी ऐसे कुछ बा है ना, बाल व्युत्पत्ति, वो आप सब ले आना, वो उससे मैं पढ़ा दूंगा, उससे बहुत कुछ आपको मिलेगा, आपके अत्यंत उपयोगी भी हैं, उससे मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी मैं सब चीज़ें लिखाऊंगा तो आप त्रुटि हो जाएगी लिखने में, तो इसलिए मैंने कॉपी देखा, क्योंकि तो थोड़ा भी अगर संस्कृत में है कि अनुस्वार का भी अगर गलती होगा ना तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपने लास्ट में अगर हलंत नहीं किया तो गलती हो। तो स्वामी जी को जाके बता देना, जब जिस चीज़ को भी अनुकूल पड़े वहाँ जाके वो पुस्तिका आएगी छोटी, वो व्याकरण ऐसा कह देना उनको, व्याकरण का वो प्रारंभिक पुस्तक दे दो, वो कल आप लाएंगे, उससे मैं उससे आपको बहुत कुछ मदद मिलेगा। भाष्य किसको कहते हैं ये भी जो बताए, मंगलम शुभम लाती, उसमें खंडान्वय भी है दंडान्वय भी है, वार्तिक किसको कहते हैं, फिर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्रों का अर्थ कैसे करेंगे, ये सारा उसमें आपको मिल जाएगा। मैं उसको एक दिन आपको पूरा पढ़ा दूंगा, तो व्याकरण का जो अत्यंत बेस्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उससे पहले जो कर्ता कर्म या राम वो उसमें नहीं है, वो मैंने आपको अतिरिक्त बताया, वो आपको याद करना पड़ेगा और पुस्तक में पढ़ा देंगे, आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। तो कल आप थोड़ा ले आना, सामान आएगा 5-6 रुपये का या 10 रुपये का कोई। तो आज हम आगे चलते हैं, तो अन्वय दो प्रकार के देखे थे, वो कल मैं पुस्तक लाएंगे तो उसी से बता दूंगा। खंडान्वय किसको कहते हैं, दंडात् प्रतिज्ञा पुरुष रहना है ना, कर्ता गौण कर्म क्रिया ऐसा उसमें लिखा है तो बता देंगे। अभी आगे चलते हैं, व्याकरण शब्द उसमें देखिए, व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति भी उसमें बताया है ना, वो जो पुस्तिका भी लाएंगे तो उसमें व्याकरण शब्द का भी व्युत्पत्ति बताया, वी आंग और क्री, तो उसमें यह हो जाएगा व्याक्रियंते व्युत्पाद्यंते शब्दा येन, अनेन कहो येन कहो बात एक ही, तेन कहो कुछ भी चलेगा, तृतीयांत आना चाहिए। तो उसमें भी बता देंगे, आज यहाँ बता देता हूँ, ये बी और आंग ये क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है उपसर्ग, उपसर्ग और धातु है क्री, धातु पूरा धातु है डुक्रिय करणे, और उससे क्या प्रत्यय करेंगे, युक प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय करेंगे, युक का क्या रहेगा, यू, इसका अनुबंध लोप कहते हैं, अनुबंध लोप हलंत्यम और आगे लशक को तद्धित एक सूत्र आएगा उससे हो जाता है यू एस, इतना स्थिति होगा। आप बीच में ऐसा प्लस प्लस लिख देते हैं वो आपको समझने के लिए। और व्याकरण में क्या है, एक स्थानी रहता है एक आदेश स्थान, ये चलता रहता हमेशा, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आना आदेश हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या आदेश हो गया, अन आदेश, हमेशा एक सूत्र है यू और अनाको से यू के स्थान पर अन आदेश, प्रत्यय है हमारा यू यानी प्रत्यय है ल्युट, ल्युट का अनुबंध लोप करेंगे तो शेष रहेगा यू, और उस यू के स्थान पर क्या आदेश हो गया, अन आदेश हो गया, ठीक है ना, हम अन का से विचार करेंगे। तो अभी यहाँ नीचे स्पष्ट पूरा लिखेंगे, पूरा आ और क्री और अन ये हो गया। अभी व्याकरण की मर्यादा से यहाँ अभी संधि हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, संधि, संधि होगा, एक इकोणची सूत्र है तो इकोणची से ये इक है या नहीं है, इक के स्थान पर यण आदेश करेंगे, तो आदेश जब जब होता वो हमेशा शत्रुवत होता है, आदेश क्या होता है, शत्रुवत, वैसे आता है आदेश शत्रुवत भवंती और आगम मित्रवत भवंती, तो आदेश हो रहा है यण आदेश हो रहा है, वो यण क्या चीज़ है वो आगे पढ़ेंगे आप आदिग्रंथ में, तो यण यानी यकार आदेश हो जाएगा, यकार आदेश होगा ये वकार इधर रहेगा, क्या बन गया, व्या बन गया, व्या ये यकार हलंत है क्योंकि इसका यकार हलंत, अभी आ जोड़ेंगे इसमें, हमेशा क्या है कि ये हलंत जो वर्ण होते हैं ना हल वर्ण ये हमेशा हल ही रहते हैं, इसमें अचों के जुड़ने पर ये पूर्ण होते हैं, ये हल था आ इसमें मिल गया तो क्या बन गया, व्या, व्या बना और क्री इधर बैठा है, क्री है इधर आना है। अच्छा ये क्या है ना व्याकरण में, यह है कि या तो प्रत्यय सार धातुक रहेगा या प्रत्यय आर धातुक रहेगा, अभी सुन लो केवल इतना है, जैसे मैंने संज्ञा है ना ये नाना प्रकार की संज्ञा करते हैं, तो प्रत्ययों का नाम या तो सार धातुक प्रत्यय रहेगा या आर धातुक प्रत्यय रहेगा, तो ये प्रत्यय आर धातुक प्रत्यय है, आर धातुक प्रत्यय पर होने पर इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, केवल थोड़ी मेरे पर श्रद्धा करके सुनते रहो बाद में आएगा। ये गुण हो जाएगा। गुण करेंगे तो री के स्थान पर होने वाला गुण एक उरण और अपर सूत्र है, उरण और अपर सूत्र के द्वारा री के स्थान पर होने वाला गुण और होकर होगा, रखकर होकर होगा। हमें ये कर हो गया, कर हल है या नहीं है, ये इसमें जोड़ेंगे और तो क्या बन गया, कारण बन गया। क्या बन गया? कारण। कारण बन गया। कारण बनने के बाद में अब यह रकार को निमित मानकर इस नकार को नकार आदेश हो जाता है। एक सूत्र है अट कुपानुं व्याये अव्यव आये पी अट अट कवरक पवरक आंगनुं एतेर व्यवस्थेर मिलिते क्या है नश्य नौ नशा समान पदे। तो नकार को नकार आदेश हो जाएगा। तो अभी नकार आदेश करेंगे, ये हो गया नकार, ये अकार, इधर क्या शब्द बन गया, व्याकरण। केवल मात्र ये शब्द बना, व्याकरण क्या बना, शब्द बना। अभी शब्द बना तो अभी यहाँ विचार करेंगे कि इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी है, क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी नहीं आते हैं, है ना। ये शायद कहीं सुभाषित का शब्द है, अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, और कोई भी औषधि व्यर्थ नहीं होती है, और कोई भी मंत्र क्या है, अयोग्य पुरुषो नास्ति नास्ति आगे बोलते हैं, या मंत्र औषधि और पुरुष तो उसको योजना करने वाला दुर्लभ ही कोई होता है, तो हाँ योजक तत्र दुर्लभ, हाँ योजक उसको समझ पाना बड़े दुर्लभ हैं। जैसे मैं कह दूँगा, जैसे बहुत पाठ में आते हैं ना, तो किसी की उपेक्षा करके बोल देते हैं, वो कोई पढ़ना जानता क्या, अरे पढ़ना नहीं जानता, फिर भी अन्य काम के लिए बहुत उपयोगी है वो, तो प्रत्येक और औषधि आपके अनुकूल नहीं पड़ा, मेरे अनुकूल पड़ गया होगा, मेरे नहीं पड़ा अन्य के अनुकूल, मंत्र भी किसी न किसी अनुकूल पड़ता है। तो यहाँ जो लिखा है सारे अर्थवान हैं, सारे क्या है ये अर्थ वाले हैं, कुछ न कुछ इनका अर्थ है। वी का अर्थ है विशेष, वी का क्या अर्थ है विशेष, और आ का अर्थ है असमंतात्, वी का अर्थ है विशेष और आ का क्या है असमंतात्, तो विशेषेण असमंतात्, असमेषा के हमेशा के लिए, असमंतात् का क्या अर्थ है हमेशा के लिए, है ना, असमंतात् का अर्थ है हमेशा के लिए, विशेषेण असमंतात्। और क्री का अर्थ है करने वाला, करना, क्री का क्या अर्थ है करने वाला, करना, क्री का क्या अर्थ है करना। और जो यु ल्युट प्रत्यय हुआ ना, यहाँ प्रत्यय क्या हुआ, ये लुट प्रत्यय करण कारक कितने होते हैं, छः। ये जो भी प्रत्यय होगा किसी न किसी कर्ता में होता है, किसी न किसी कारक में होता है, जो भी प्रत्यय, जो भी आप आगे, क्योंकि आपका पूरा व्याकरण में विषय प्रत्यय या प्रकृति रहेगा, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण या तो व्याकरण में पूर्व प्रकृति रहेगी और पर में क्या रहेगा प्रत्यय रहेगा, यही बनाएंगे आपको, है ना। इसलिए आपको एक बार वो बताएंगे ये शाब्दिकाः गच्छन्ति, कोई कोई समझने वाले विद्वान जैसे आप पाठ में आते हैं ना, वो कहेंगे शाब्दिकाः गच्छन्ति, आपको एक शब्दों में कहेंगे शाब्दिका, क्योंकि आप पूरा व्याकरण पढ़ रहे हैं, यानी शब्द ही बना रहे हैं, शब्द के निर्माता हैं आप, शब्द में निर्माता के लिए क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए और प्रत्यय चाहिए, इनसे ही आप रात दिन विचार करेंगे, प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, अभी तो चल रहे हैं इसलिए आगे बताएंगे, प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति का कुछ अर्थ रहेगा और प्रत्यय का भी कुछ अर्थ रहेगा। तो यहाँ प्रत्यय हुआ ल्युट, और ल्युट, और अच्छा दूसरा ये है कि जो भी प्रत्यय होगा किसी न किसी कारक में होता है, कारक के अर्थ में होगा, तो कारक कितने हैं, छः। तो प्रत्यय या तो कर्ता कारक में हो सकता है, प्रत्यय या कर्म कारक में हो सकता है, प्रत्यय या करण कारक में हो सकता है, प्रत्यय संप्रदान में हो सकता है, अपादान में हो सकता है, संबंध कारक नहीं है, और अधिकरण कारक में हो सकता है, ये छह कारकों में कोई न कोई प्रत्यय होता है, तो ये भी प्रत्यय है या नहीं है, है ना, तो ये किसी न किसी कारक में हुआ। अभी किस कारक में हुआ है, करण कारक में हुआ, किस में हुआ ये करण कारक में, तो करण, तो इस प्रत्यय के द्वारा करण कह दिया गया, करण कहा जा रहा है, तो करण कहे तो ये कोई क्रिया है, क्रिया के तो कारक होते हैं ना, क्रिया के कारक होते हैं, तो उस एक छह कारकों में से एक कारक है करण कारक, तो एक कारण, तो किस कारक, क्रिया का कारक है ये, क्रिया होगी तो कारक होगा ना, कारक शब्द कहते क्या दिमाग में आएगा, ये देखिए अभी थोड़ा मेरे को आपके चेहरे से लग रहा है कि आप सभी एक आश्चर्यजनक बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सा लग रहा है मेरे, ऐसा सा है ना, क्योंकि ये आप सोचेंगे आप कहाँ से वो कैसे बोल रहे हैं, कोई हम पढ़ रहे व्याकरण आए आप कुछ अन्य पढ़ाए, क्योंकि आप पहले शब्द के थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं ना, वहाँ तो हमने को व्याकरण पढ़ाया था, हम जिज्ञासा करके व्याकरण के गए और व्याकरण तत्काल व्याकरण पढ़ाया, या हम जिज्ञासा करके व्याकरण के लिए आए और आप बता रहे कुछ और नहीं, तो ये सब थोड़ा आपको आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई नूत ऐसा लग रहा है कि हमको तो कोई अनजान जगहों पर ले जाया जा रहा है, है ना, थोड़ा लगेगा, लेकिन अब थोड़ा लगने के बाद में आगे जो मेरे को जिस प्रयोजन से मैं मेरा, क्योंकि मेरा को उद्देश्य है ना, मेरा क्या करना है वो उद्देश्य को लेकर मैं आपको उसी हिसाब से थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे का जो ले जाना है वो मैं ही ले जाऊँगा, तो मेरे को भारी नहीं पड़े आगे, इसलिए पहले आपको थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा सहन कर लीजिए बस, है ना, थोड़ा सहन कर लीजिए, आप सब कुछ सहन करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, तो पढ़ाने वाले को भी सहन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैं कह रहा था प्रत्येक, हाँ ये थोड़ा आप एक बार इनमें सुन लेना, छह कारक होते, छह कारक, और कारक कारक का अर्थ क्या है, हाँ उसको आप, मैंने लिखा था करोति इति कारक, करने वाले को कारक कहते हैं, किसको करने वाले को कारक कहते हैं, क्रिया को करने वाले, तो यहाँ पर भी कारक है नहीं है, कौन सा कारक है, करण कारक है, वो करण कारक किसको कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, कौन सी क्रिया है यहाँ, कौन सी क्रिया है, ये क्रिया है पास में, ये क्रिया है ना, ये करना कारक, करना क्री, ये क्री क्रिया है, ये क्रिया है, तो ये क्रिया है, बस क्रिया है, ये कारक है, तो इसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका अर्थ है द्वारा किया जाएगा, तो विशेषेण असमंतात क्रियते अनेन, इसका अर्थ है अनेन, अनेन मतलब विशेषेण लिख लीजिए चाहे, या जो पुस्तिका आएगी उसमें से मैं बता दूंगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा शब्दान, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, विसर्ग रहेगा शब्दान नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा शब्दान रहेगा क्योंकि इस प्रत्यय के द्वारा तो करण उत्थान, शब्दान लिखिए, शब्दान अनेन, अनेन इति व्याकरणम्, इसका अर्थ हो गया जिसके द्वारा, अभी आप व्याकरण पढ़ने आए हैं ना, तो व्याकरण का प्रयोजन क्या है, तो जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी शब्द उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा, उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया, व्याकरण हो गया, जिस ग्रंथ के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति यानी क्या प्रकृति है, क्या जैसे जैसे को बहुत नाम है ना, जैसे क्या नाम है, जैसे आकाश शब्द, आकाश शब्द है, आकाश शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बोलेंगे आप, तो आकाश शब्द में क्या प्रत्यय हुआ, क्या धातु है, क्या उपसर्ग है, तो वहाँ आपको तत्काल व्याकरण पढ़ने वाला बताएगा, आंग उपसर्ग है, कासरी कासरी दीप्तो धातु है, और उससे घई प्रत्यय करेंगे तो आकाश शब्द बनेगा, तत्काल वो बना देगा, है ना, आसमंता दीप्यते काश्यते इति आकाश, ऐसा वो बोल देगा, तो तत्काल शब्दों को व्युत्पत्ति बता देगा, जैसे इनका नाम है राम कृष्ण, तो राम शब्द अलग है, कृष्ण शब्द अलग है, राम राम धातु राम शब्द में रमु क्रीड़ायाम धातु है, कृष्ण शब्द में कृषि विलेखने धातु है, ठीक है, इन दोनों से भिन्न भिन्न प्रत्यय करेंगे, घई एक में घई करेंगे, एक में ना करेंगे, तो शब्द बनेगा, ना करेंगे ना हो जाएगा, तो राम एक बनेगा, एक कृष्ण बनेगा, तो राम जो राम है वही कृष्ण है, या राम का कृष्ण है, या राम कृष्ण है जिसका, ऐसा कैसे बोलेंगे? तो उसका व्युत्पादन करेंगे व्याकरण के द्वारा। व्याकरण एक समास है, तो जैसे इनका नाम है राम कृष्ण, तो इनका एक एक ही जो राम है वही कौन है? कृष्ण है। तो अब वहाँ समास बोलेंगे रामश्चासो कृष्ण इति राम कृष्ण अयम राम कृष्ण अयम राम कृष्ण, ये कौन है? राम कृष्ण। तो जो राम मतलब एक संज्ञा है, ठीक है ना। इसी प्रकार सर्वत्र हम व्याकरण का नाना प्रकार के व्युत्पन्न ऐसे ही, तो एक एक छोटे शब्द बोले आगे नाना प्रकार के बड़ी बड़ी पंक्तियों में भी आप शब्द बनाना सीख जाएंगे और अर्थ करना भी सीख जाएंगे। तो इसलिए बताएंगे व्याक्रियंते, व्याक्रियंत का अर्थ है व्युत्पाद्यंते। व्याक्रियंत का क्या अर्थ बता दिया? व्युत्पाद्य, यानी उत्पादन किए जाते हैं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? ग्रंथ के द्वारा। जिस ग्रंथ के द्वारा शब्दों को उत्पादन किया जाता है उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? व्याकरण हो गया। किस ग्रंथ का नाम व्याकरण हुआ है? जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न किए जाते उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? व्याकरण। किसका नाम हुआ? जिस शब्द के द्वारा ग्रंथों की उत्पत्ति की जाती है उसका नाम क्या? नहीं, किसके? जिस ग्रंथों द्वारा शब्द की उत्पत्ति की जाती है उस ग्रंथ को व्याकरण। किसको के व्याकरण कहते हैं? जिस ग्रंथ से उत्पादन किया, क्या उत्पादन करते हैं? शब्द, शब्दों की उत्पादन किया जाते हैं। किससे उत्पादन किए जाते हैं? जिस ग्रंथ के द्वारा शब्द, क्या उत्पादन किए जाते हैं? शब्द, शब्द, शब्द किससे उत्पादन किए जाते हैं? किस ग्रंथों के द्वारा? न्याय के द्वारा या मीमांसा के द्वारा? किसके द्वारा? व्याकरण, व्याकरण के द्वारा। जिस ग्रंथ, जिसके द्वारा शब्दों की उत्पादन किया जाता है जिस ग्रंथ के द्वारा, उस ग्रंथ का नाम हो गया व्याकरणम, ठीक है ना। ये समझना चाहिए। आगे चलिए, कुछ वो पुस्तक लाएंगे उसमें से मैं बताऊंगा। और थोड़ा आगे पाठ करते हैं। यहाँ देख रहे थे हम, मूल में आया था श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः ऐसा लिख रखा था। अब यहाँ श्री एक शब्द है और गणेश एक शब्द है, ठीक है ना। तो श्री का क्या अर्थ है, गणेश का क्या अर्थ है, और गणेशाय चतुर्थी एक वचन है उसका क्या अर्थ है, नमः का क्या अर्थ है, ऐसा हम देखेंगे बाद में। तो मैंने कहा था समास के विषय में, तो समास को छुट्टी में देखेंगे, कल पुस्तिका लाएंगे उसमें कुछ आपको विषय मिल जाएगा, उसमें समास नहीं है, समास का अतिरिक्त हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा समास का पकड़ने का कोशिश करना, मैं इसलिए बारंबार ये प्रलोभन दे रहा हूँ कि समास जो जो थोड़ा थोड़ा पकड़ लेंगे वो किसी भी ग्रंथ में सरलता से प्रवेश कर देगा। क्यों? ग्रंथ में बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिखा रहेगा, अभी पंक्तियाँ लिखा रहेगा लेकिन वहाँ अर्थ कैसे निकालेंगे वहाँ से, वहाँ कोई लिखा थोड़ी है ये समास हुआ ये समास हुआ। लेकिन आपकी बुद्धि में तत्काल आ जाएगा, आप में एक नूतनता आ जाएगी, वो तत्काल आप ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है, आप फोन अभी जो थोड़ा पढ़ाएंगे तब थोड़ा पता चलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेश इनमें हम समास करेंगे, है ना। श्रिया सह गणेश इति श्री गणेश, जैसे कहते हैं ना श्री राम, श्री राम में क्या समास करते हैं? श्री यानी श्री के सहित राम, श्री कृष्ण श्री के सहित कृष्ण, है ना। श्री यानी उनका अर्धांगिनी, है ना। श्री यानी उनका अर्धांगिनी, श्री श्री तो लक्ष्मी को कहते हैं ना, श्री तो जो जो उनका अर्धांगिनी होगा वो हो जाएगा। तो श्रिया, श्री का तृतीय एकवचन बनेगा श्रिया, तो हम यहाँ समास करेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तो श्रिया सह गणेश इति श्री गणेश, श्रिया सह गणेश इति श्री गणेश, ऐसा तो बनेगा श्री गणेश। और तस्मै श्री गणेशाय चतुर्थी एकवचन में गणेशाय बनेगा, राम का क्या बनता है? रामाय। तो गणेश का क्या बनेगा? तो गणेशाय का क्या अर्थ हो गया? गणेश के लिए। तो कैसे, गणेश का विशेषण क्या है? श्री, श्री के सहित जो गणेश, सामान्य गणेश नहीं है, जैसे मैं कहूँगा ना पुस्तक के सहित जो विद्यार्थी, या और भी नाना प्रकार के पुष्प या टोपी विशिष्ट व्यक्ति, तो इसी प्रकार श्री के सहित जो गणेश, उस श्री गणेश के लिए नमः, नमस्कार मैं कर रहा हूँ। नमः नमस्कार एक क्रिया है, वो अव्यय है, और ये चतुर्थी के योग में नमः शब्द आता है। तो श्री के सहित जो गणेश है उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आगे हम समझ में, आगे चलते हैं। अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण तो पाणिनि महर्षि के द्वारा अष्टाध्याय प्रणीत है, उसमें करीब 4000 में से करीब 12-13 सूत्र कम हैं, बाकी पूरे 4000 में से इतने ही कम हैं, है ना। तो 4000 सूत्र हैं, तो 4000 सूत्रों को पढ़ना थोड़ा समय के अनुसार कठिन है। इसलिए क्या है, अष्टाध्याय पढ़ना कठिन है, तो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत प्रक्रिया के अनुसार सिद्धांत कौमुदी बनाया, उसमें प्रक्रिया लिख दिया। उस सिद्धांत में बड़ा विस्तार है, जैसे ये सिद्धांत का मूल मूल है, इतना पढ़ते ही विद्यार्थी दूसरे दिन आएगा भी, मतलब इतना पुस्तक देते दूसरे दिन आएगा भी नहीं, इसलिए पुस्तक दिखाते नहीं उसको। पुस्तक चलाते दिखाते हैं, लेकिन कवर इसका घेरू का रखते हैं, नाम नहीं दिखेगा, क्यों सीधा। तो फिर क्या करेंगे, लघु वो वरदराजाचार्य ने छोटा रूप दे दिया जिसमें 1200 सूत्र हैं, और 1200 सूत्र हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है कि जिसने लघु पढ़ लिया वो सिद्धांत का पूरा पूरा कार्य करेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। वो लघु सिद्धांत वो ये लघु जैसे कोई शब्द है ना, विशेषण शब्द दे रहे हैं, ये सिद्धांत हैं, ये क्या है सिद्धांत, और सिद्धांत में से विशेषण क्या दे दिया, लघु। तो लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा, हर्ष यानी दीर्घ, लघु यानी छोटा। तो ये भी सिद्धांत है, सिद्धांत को कौमुदी है, लेकिन ये कैसा सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत। ये सिद्धांत कौमुदी है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी कुछ इसका अंश है, लघु है ये। तो वो उसका विचार करेंगे, उसी जो आप पुस्तिका लाएंगे उसी में इसका विग्रह भी दिया है। लघवी देखें, सिद्धांतानाम कौमुदी थी, सिद्धांत कौमुदी पहला ऐसा था वहाँ लिख रखा है, कल वो आपको एक नूतन पाठ चल जाएगा। सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत, पहले एक शब्द बनाएंगे कौमुदी, कौमुदी शब्द बनाएंगे। तो कौमुदी शब्द कैसे बनेगा, तो मुद हर्षे धातु हैं, धातु क्या है मुद हर्षे, तो मुद हर्षे धातु से क्या करेंगे, का प्रत्यय करेंगे, का प्रत्यय करेंगे। का प्रत्यय करने के लिए एक सूत्र भी दिया था उन्होंने, इगु पदा ज्ञा त्रि क्री किर का, ये से का प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा मुद, शब्द क्या बनेगा मुद। और मुद बनने के बाद में कु क्या कहते, कु कहते पृथ्वी को, कु कहते पृथ्वी को, और मुद धातु है, धातु क्या है मुद हर्षे, धातु क्या है। देखिए व्याकरण में धातु और प्रत्ययी हैं, और व्याकरण में नहीं, व्याकरण का बनाने वाले जितने भी लोक में शब्द सुनते हैं ना, उसको नियमन नियंत्रण करता है व्याकरण। जैसे मैंने अभी को आप जितने भी आपके नाम हैं उनमें कोई एक धातु होगा एक प्रत्यय होगा, जैसे आशुतोष, आशु एक अव्यय शब्द है, आशु का अर्थ है शीघ्र, और तुष धातु है, तुष धातु से घई करेंगे तो तोष बनेगा, और आशु शीघ्रम तोषयति इति आशुतोष, आशु का अर्थ है शीघ्र, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं आशुतोष। इसलिए हमारे आशुतोष जी क्या है ना, चाय की टंकी को देखते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चाय की टंकी दिखना चाहिए उनको, क्योंकि नाम एक नाम भी क्या है ना, नाम अर्थानुसार, नाम एक अर्थानुसार नाम होता है ना, जैसे अर्थानुसार जिसके पास धनवान धन क्या ना धनराज नाम है तो उनके पास बहुत धन है, तो इनका नाम भी क्या ऐसा ही है, नाम भी है इनका आशुतोष है, और ये टंकी दिखते बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा है, तो क्या कह रहे थे, हाँ तो कोई भी धातु कोई भी प्रत्यय कोई भी शब्द है उस शब्द में कोई एक धातु होगा एक प्रत्यय होगा। तो जितने भी आप जितने भी शब्द दें, अच्छा यहाँ देख लीजिए कहीं पर भी नाम ले अपने पर नाम देखिए, जिसके आप नाम जानते हैं उसमें एक प्रत्यय होगा एक धातु होगा एक प्रत्यय होगा, धातु प्रत्यय से ही शब्द बनता है। कोई भी शब्द दे दीजिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो धातु प्रत्यय के बिना बना है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं, कोई भी शब्द ले लीजिए आप अपने जितने भी दिमाग में आए वो किसी न किसी धातु प्रकृति से ही बना। तो कौमुदी भी एक शब्द है या नहीं है? कौमुदी भी एक शब्द है, कौमुदी शब्द बना रहे हम। तो ये कु है, कु कहते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी का वाचक शब्द क्या है? कु। ये और कु और मुद धातु है, मुद धातु से क्या करेंगे हम? प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय करेंगे। तो हालांकि इसमें क्या कहें, एक अंतर्भावी एक निजंत मानेंगे। अब निजंत भी कैसे आप समझेंगे, तो आप थोड़ा समझ लो, या हम निज करेंगे। निज क्या, तो शब्द धातु बन गया मोदी। जब जब निज करेंगे तो धातु क्या बन जाएगा? मोदी। मोदी बनने यानी कि इस मोदी का अर्थ हो गया प्रसन्न करने वाला। इसका क्या हो जाएगा? नहीं, ये प्रसन्न करने वाला, क्योंकि देखिए ये कैसे बन जाते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये इसको इसको कहते हैं निच, और एक धातु है पुगंत लघु पदासी, इसको लघु पदाकु गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इकार है ना, ये इकार इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाए, क्या बन गया? मोदी। तो मोदी, मोदी एक एक टाइटल भी है, वो टाइटल वाला हमको नहीं लेना है, है ना। हमको लेना, हम यहाँ धातु प्रत्यय का विचार करेंगे। इस धातु का अर्थ है प्रसन्न करने वाला, मूद का अर्थ है प्रसन्न, और नीच का अर्थ है करने वाला, है ना। तो प्रसन्न करने वाला, अच्छा प्रसन्न करने वाला है तो किसको प्रसन्न करने वाला प्रश्न होगा, किसको प्रसन्न कर रहा है, किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को प्रसन्न करने वाला, उसको कहते हैं मूद, मूद धातु है। और इससे क्या करेंगे, अच प्रत्यय, अच नहीं होगा, अच करेंगे तो आपत्ति आएगी, अन भी करेंगे तो समस्या आएगी। ठीक है, थोड़ा इसको देखेंगे क्या प्रत्यय किया इसमें। सामान्य प्रत्यय बहुत है, लेकिन किस को मोदयति अभी देखेंगे। क प्रत्यय थोड़ा भी करके देखते, क प्रत्यय करेंगे तो इसमें एक क प्रत्यय करेंगे ऐसा एक सूत्र है, मूल विभुजादि भी क, वो क करेगा। तो देखिए, तो कु यानी पृथ्वी, और पृथ्वी को ये धातु, ये क्या है? धातु है, धातु है। तो वो धातु से क्या करेंगे हम? का प्रत्यय किया, इसका विग्रह हो गया कुम मोदयति इति, ऐसा ये इसका विग्रह है। तो इसका विग्रह में, अभी विग्रह भी दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। लोक में प्रचलित होने वाले को लौकिक कहते हैं, और लोक में जो प्रचलित नहीं है केवल व्याकरण वाले ही जानते हैं उसको अलौकिक कहते हैं। तो दो प्रकार का विग्रह दिया जाता है, विग्रह यानी शब्द को बता देना, व्याख्या को कहते हैं विग्रह, व्याख्या करके बता देने को विग्रह कहते हैं। तो अभी हम व्याकरण पढ़ लेते हैं, लोक वाला हम याने ये लौकिक है वैसे, लेकिन हम अलौकिक विग्रह से समास करते हैं। तो कुम गस और मुद, मुद अंतर्भावी निच मानेंगे, इसमें क प्रत्यय करेंगे। तो ये शब्द अभी क्या है कि इनमें व्याकरण में ये चलता रहता, लिखेंगे मिटाएंगे, लिखेंगे मिटाएंगे, यही रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि जब आप, आपको लिख कर मिटाना ही है तो लिखा क्यों? तो लिखा है क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तो वो इसमें अब ये संस्कार डाल देगा, ये वो क्या है, मिटाना यानी इसमें अन्वय हो गया, ठीक है ना। तो इसको जैसे मिटाया तो ये कहाँ चला गया, ये इसमें आ गया, इसका अर्थ हो गया। अब इसको भी मिटाएंगे, इसका क्या रहेगा? आ रहेगा, आ रहेगा, वो आ ये हल है, इसमें जुड़ जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बन गया? कुमुद बन गया। कुमुद यानी कु कहते पृथ्वी को, और मुद कहते हैं प्रसन्न करने वाले। तो पृथ्वी को प्रसन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कुमुद। पृथ्वी को प्रसन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कुमुद। तो कुमुद कौन है जो पृथ्वी को प्रसन्न करता है, ऐसे कोई है क्या? कौन है? चंद्रमा पृथ्वी को कैसे प्रसन्न करेगा? चंद्रमा को देखकर नहीं, चंद्रमा को देखकर पृथ्वी प्रसन्न होती क्या? भाई पृथ्वी को प्रसन्न कर रहा है तो पृथ्वी उससे प्रसन्न हो रही है, तो पृथ्वी चंद्रमा को देख के प्रसन्न होती क्या? पृथ्वी चंद्रमा को देखकर कभी भी प्रसन्न होती क्या? ऐसा कहीं प्रचलित कहीं सामान्य कथाएं आती क्या? कहीं नहीं है। तो पृथ्वी को कौन सा देखो, पृथ्वी इस कुमुद शब्द का बन हो गया अर्थ है प्रसन्न करने वाला। तो प्रसन्न करने वाला तो किसको प्रसन्न करने वाला? पृथ्वी को प्रसन्न करने वाला कौन है? वो कुमुद जिसका नाम वो पृथ्वी को प्रसन्न करे। पानी पृथ्वी को प्रसन्न नहीं करता। तो देखिए, आपने कभी ये स्थल पुष्प देखे होंगे, स्थल कमल। स्थल कमल देखे हैं? स्थल कमल जानते हैं? एक तो जल कमल होता है, जल में होने वाले को जल कमल, और स्थल स्थल यानी भूमि में होने वाला। जैसे वो ब्रह्म कमल रहता है, वो ब्रह्म कमल तो वहाँ हिमालय में होता है। लेकिन नहीं, आप कहीं कहीं देखे होंगे नहर, जहाँ घना पानी रहता नहर के किनारे। हम तो देखे यहाँ अभी हरियाणा जैसे वृंदावन से नहर के किनारे किनारे आ रहे थे, ऐसे मैं आ रहा था वृंदावन से दिल्ली, ऐसा आया था नहर के किनारे किनारे। तो वहाँ नहर के किनारे किनारे वो पानी थोड़ा भरा हुआ था, इतने वो कमल खिले हुए थे, ऐसे वो कमल नहीं थे लेकिन वो स्थल कमल बहुत खिले गए, उसका नाम है कुमुद। तो उस कुमुद बहुत खिले हुए, तो पृथ्वी अपने आप में गौरवान्वित होती है। जिसके देखिए कैसे गौरवान होती है, जिसका देखिए आप भी तो प्राय सभी मुंडन है, लेकिन पहले पहले जैसे इधर हम बाल काट दें, हमको कांच में कितनी बार देखते हैं, वो बालों की टाल को देखकर हम अपने आप में गौरवान्वित होते हैं, है ना। इसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करती है, वो पुष्प को देखकर अपने आप से गौरवान्वित होती है, प्रसन्न होती है ना कि मेरे ऊपर के देखो कितने सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। जैसे अपने आप अपने बालों को देखकर व्यक्ति बड़े प्रसन्न, मेरे कितने सुंदर बाल हैं, तो बालों को देखकर प्रसन्न होता नहीं होता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करती है, वो पुष्पों को देखकर गौरवान्वित होती है, यानी अपने आप को प्रसन्नता मानती है कि मेरे ऊपर बड़ा सुंदर पुष्प खिला हुआ। इसलिए पृथ्वी को कौन प्रसन्न किया? कुमुद ने किया ना। तो इसलिए कुम मोदयति थी कुमुद, यानी उस पुष्प का नाम है। उस पुष्प का नाम क्या हो गया? कुमुद। क्यों? वो पृथ्वी को प्रसन्न करता है, पृथ्वी उससे प्रसन्न होती है। अपने ऊपर कोई अच्छी चीज है तो सब प्रसन्न होते हैं। ये हो गया कुमुद। अभी कुमुद शब्द बन रहा है, इसको हम ले जाना है, और वो कुम ये हो गया पुष्प। कुमुद शब्द कौन है? पुष्प। अभी पुष्प है, अब ये पुष्प भी किससे प्रसन्न हो जाता है? ये तो क्या है ना, अब पृथ्वी उससे प्रसन्न हो रही है, वो किसी से और से प्रसन्न हो रहा है। बताओ कैसी परंपरा है। भरतवी जी कथा आपने सुना ही होगा, भरतवी जी सुना कि ये सबसे श्रेष्ठ मेरा ये रानी ही मेरे प्रिय है, और रानी किसी चरवादार से प्रिय थी, और वो चरवादार किसी अन्य से प्रिय हो रहा। ये परंपरा इधर सारी चलती रहती। पृथ्वी सोच रही है कि ये कुमुद मेरे प्रिय है, और कुमुद पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, कुमुद कोई चांदनी से प्रिय कर रहा है। ये देखिए इधर, तो ये पुष्प है ना, इससे हम चांदनी तक ले जा रहे हैं, तो इससे क्या करेंगे, तद्दीप का प्रत्यय करेंगे। तद्दीप का क्या क्या करेंगे? अनुप्रत्यय करेंगे। ये है तद्दीप प्रत्यय। वो जो पहले प्रत्यय, ये प्रत्यय जो किया था ना क, ये है कृदंत प्रत्यय, और ये जो अण प्रत्यय किया, ये क्या प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है, नहीं तद्दित प्रत्यय है। ऐसे प्रत्यय नाना प्रकार की व्याकरण में होते रहते हैं। व्याकरण की प्रक्रिया में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, षडलिंग में आपके शब्दों के विषय में चर्चा की जाती है। षडलिंग के बाद में आता है दस गण आते हैं, दस गण में क्रियाओं का विचार किया जाता है। फिर उसके बाद में द्वादश प्रक्रिया आती है, उसमें कुछ नाना प्रकार के 12 प्रत्यय होते हैं, वो 12 प्रत्ययों का विचार किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये हम कृदंत का विचार करें। कृदंत यानी शब्द बनाने का एक खजाना है कृदंत। उसके बाद में कौन सी विभक्ति किस अर्थ में आया है वो विचार करते हैं। उसके बाद में समास का विचार करते हैं। समास यानी समास, बहुत शब्दों को इकट्ठा मिलाने को समास कहते हैं, तो वो समाज का विचार करते हैं। उसके बाद में तद्दित आता है, वो तद्दित में भी नाना प्रकार के लोक में चलता है ना, जैसे कुंती, महाराष्ट्रीय, भारतीय, ये वैष्णव है ना, शैव, गणपत्य, ये से शब्द वहाँ वो तद्दित में बनता है। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, इतना ही बस व्याकरण है, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझ लें। अब ये तद्दित का हमने प्रत्यय किया, अण प्रत्यय में ये क्या है, इसको आगे सूत्र आएगा हलंत्यम, उसके द्वारा ऐसा किया। तो अभी णकार इत हुआ नहीं हुआ है, इसको जब हम ऐसा कर दिया ना, ऐसा काट दिया, उसको कहते इत। इस क्या कर देते इसको इत, जैसे कुछ क्रिया करते तो उसका नाम हो जाता है ना, कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ थोड़ा भी हमने ऐसा हिलाया तो उसके एक क्रिया का नाम हो गया। हमने जैसे प्रत्यय लिखा, प्रत्यय को ऐसा क्रॉस कर दिया, उसका नाम क्या हो गया, इत हो गया। तो इत है तो किसका इत हुआ है, नकार तो नित है, इसका नाम हो जाएगा नित, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा नित। अभी नित हुआ, लेकिन नित नकार का नाम नित है या अकार का नाम नित है, नकार का होना चाहिए ना, क्यों नकार का इत किया तो नकार का नाम नित होना चाहिए। लेकिन ये समाज की मर्यादा देखिए, मैं कहूँगा जैसे समाज के द्वारा पीताम्बर श्वेताम्बरम आनय, मैं क्या कहूँगा श्वेताम्बरम आनय, या श्वेताम्बर बहुत है, जैसे इनका रक्त रंग है, मैंने कहा रक्ताम्बरम आनय, तो रक्त एक कलर का नाम है और अंबर कपड़े का नाम है, तो क्या आप रंग को लाएंगे या कपड़े को लाएंगे, कपड़े को, बात ठीक है आप कपड़े का, तो मैंने कहा रक्ताम्बरम आनय, आनय का मतलब लाओ, किसको लाओ रक्ताम्बरम, रक्ताम्बर को लाओ, तो आप रक्त कलर को लाएंगे या रक्त कपड़े को लाएंगे, हाँ ऐसा कपड़े को लाएंगे ना, ऐसा स्पष्ट है। लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा पीताम्बरम आनय, पीला रंग का नाम है, अंबर कपड़े का नाम, मैंने कहा पीताम्बरम आनय, किसको लाएंगे, लेकिन ये क्या है समास कर दें तो वहाँ एक समास करते हैं पीतम अंबरम यश्य, पीला है कपड़ा जिसका, जैसे जैसे मैंने जैसे बहुतों ने मथुरा देखा होगा है ना, जैसे मैंने ये मथुरा देख ली, पहले के ज़मानों में गाड़ियाँ नहीं चलती तो एक किसी ने मथुरा देख लिया तो उसको दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, तो इनका नाम हो गया दृष्ट माथुरा, इसका नाम क्या हो गया दृष्ट माथुरा, तो इनका नाम दृष्ट क्या मथुरा ये है क्या, या दृष्ट क्रिया है क्या ये, फिर इनका मैंने कहा दृष्ट माथुरम आनीय, जिसने मथुरा नगरी देख लिया है उसको लाओ, तो जिसने मथुरा नगरी देख लिया तो मथुरा को लाएंगे या दृष्ट रूपी क्रिया को लाएंगे, क्रिया कोई ला सकते हैं, क्रिया कोई ऐसी मूर्त चीज है क्या, जो आप जैसे आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो क्रिया भी आपके साथ चलती क्या, क्रिया आपके साथ चलती है नहीं, क्रिया कैसे, क्रिया कोई चीज है क्या, ऐसी कोई चीज है जो क्रिया, क्रिया हमेशा व्यक्ति के आश्रित रहती है, व्यक्ति हैं तो क्रिया है, बिना क्रिया कोई ये नहीं कि फिर आपको रिजर्वेशन में आप जा रहे हैं, एक आपके साथ क्रिया जा रही, तो रिजर्वेशन कितना करना पड़ेगा, धोखा कराना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्रिया हमेशा अमूर्त होती, मूर्त नहीं होती, मतलब कोई ऐसी मूर्त चीज़ नहीं है कि जैसे चौक है वैसे क्रिया है आपके, ऐसा तो देखिए हम समास करेंगे आगे बढ़ जाते हैं कभी कभी ऐसा, तो दृष्ट मातृम जैसे पीताम्बर ये रक्ताम्बर, तो इनका नाम नहीं तो कपड़े का नाम है, नहीं रंग का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, रक्ताम्बर किन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, पीताम्बर भगवान कृष्ण का नाम है, नहीं तो कपड़े का नाम है, नहीं रंग का नाम। इसी प्रकार नकार इत हुआ है जिसका, किसका इत हुआ है, अकार का, अकार का, अकार जैसे मुंडह शिरो यश्य कश्य, मुंडन है सिर जिसका, किसका व्यक्ति का नाम है, नहीं तो मुंडन का नाम नहीं है और नहीं सिर का नाम नहीं है, मुंडन क्रिया है जिसके, ऐसा ऐसा बहुरी समास इसको कहते हैं। तो इसका नाम है नित, ये नित है या नहीं है, नित के परे होने पर इसको आदि वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि हो गया तो ये वृद्धि हो जाएगा, और अभी एक आगे और सूत्र आएगा आपके फोन में रिकॉर्ड, और इसलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ यश्यति एक सूत्र है, यश्यति के द्वारा तद्दित के परे होने पर इसका क्या हो जाएगा अकार का, इसमें दकार में अकार है या नहीं है, वो उसका लोप हो जाएगा, लोप यानी उसका आदर्शन हो जाएगा, आदर्शन का दो हटा दो तो क्या रहेगा ये रहेगा, पुनः ये अकार इसमें जोड़ दो, क्या शब्द बन गया कौमुद, कौमुद शब्द बन गया। अभी कौमुद शब्द ये तो पुल्लिंग में चलेगा, कौमुद शब्द कौमुद शब्द कहाँ चलेगा पुल्लिंग में, लेकिन हमको ले जाना इसको चांदनी तक ले जाना है, तो चांदनी स्त्रीलिंग है या नहीं है? चांदनी स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग कोई भी शब्द है, जैसे रोशन आप जानते नहीं जानते हैं, रोशन से हमको स्त्रीलिंग ले जाना तो रोशनी बनाना, तो फिर उसमें स्त्री का प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो स्त्री को कोई भी शब्द को स्त्री बनाने के लिए तीन प्रत्यय होते हैं, गीत गीस गीन, आप डाप चाप, ये तीन प्रत्यय हो गए और दो प्रत्यय अतिरिक्त होते, आठ प्रत्यय स्त्री। कोई भी शब्द को स्त्री बनाना हो, स्त्रीलिंग बनाना हो, तो आठ प्रत्यय जोड़ दीजिए, वो स्त्री शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार ये शब्द तो कौमुद शब्द तो पुल्लिंग में चलेगा। अब स्त्री में गीप करेंगे, गीप करने के लिए एक आगे सूत्र है, वो सूत्र मैं बता देता हूँ। तिप धाणे द्वैसल दगनल मात्रच तयप ठक ठाई कई वर्प, ऐसा सूत्र है बड़ा, तो उससे क्या हो जाता है, गीप हो जाता है ना ये स्त्री। ये व्याकरण में थोड़े कठिन कठिन, एक आप ऐसे सामान्य भी नहीं, देखिए इनके सुनने से और बोलने से ही पुण्य लगता है ना, वेद का अंग है ना, तो वेद के उच्चारण मात्र से पुण्य लगता है। तो इसे उस सूत्र के द्वारा ये अण होने के कारण से इसको क्या करेंगे, हम गीत करेंगे। गीत कर दिया, क्या शब्द बन गया, गीत। ये गीत है, इसमें अनुबंध लोग कहेंगे तो ई रहेगा, इसलिए मैंने सीधा ई लिख दिया। कौमुदी बन गया, कौमुदी का अर्थ है चांदनी, कौमुदी का क्या अर्थ है, चांदनी है ना, कुमुद को प्रसन्न करने वाली को कौमुदी कहते हैं, ऐसा शब्द बन गया। अभी हम ये क्या इसलिए संस्कार डाल रहे हैं, आगे चल के हम ऐसे ही शब्द बनाएंगे। अभी देखो कहाँ से आरंभ हुए थे, कू लाए थे, मुद लाए थे, अण लाए थे, कुमुद बनाया, कुमुद से अण किया कौमुद बनाया, कौमुद से पुनः गीस किया तो शब्द बन गया हमारा कौमुदी। ऐसे हम शब्द बनाएंगे, ये जिसका जैसे स्कूलों में गणित अच्छा होगा ना, वो व्याकरण को बहुत अच्छा पकड़ेगा है ना, और नहीं भी होगा तो भी पकड़ लेंगे, जिसका नहीं है वो भी पकड़े, प्रयास है ना, अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य थे, अभ्यास सर्वत्र कहीं पर भी जाएंगे तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सर्वत्र कहीं पर भी सफलता प्राप्त हो सकती है। केवल ये नहीं कि भगवान ने मोक्ष के लिए सुनाया, आप यहाँ पर भी अभ्यास करिए और कुछ चीज़ों से वैराग्य होगा ही होगा। वैराग्य का मतलब कि भाई बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना, छोड़ने का नाम तो वैराग्य है ना। तो कौमुद शब्द बना, अभी कौम ये बन गया कौमुद, अरे दूसरा शब्द क्या, सिद्धांत। सिद्धांत कहते हैं सिद्धों, यानी सिद्ध अंतो यश्य, सिद्ध अंतो यश्य, सिद्ध यानी निर्णित, सिद्ध का अर्थ है निर्णित, निश्चित, निश्चित, और अंत का है अर्थ, निर्णित अर्थ हैं जिनके, उनका नाम है सिद्धांत। मैं कहूँगा तो आपका क्या सिद्धांत है, आप किसको मानते हैं, सिद्धांत जानते हैं ना, व्यक्ति का नहीं वो तो अलग सिद्धांत मानता है, सिद्धांत यानी उनका निर्णय कोई अलग है और हमारा निर्णय अलग है, तो इसका अर्थ हो गया सिद्धो, यानी निश्चित निर्णय है, निश्चित निर्णय है जिनका, उनका नाम है सिद्धांत, सिद्धांत। और अभी सिद्धांत और कौमुदी शब्द हैं, ये शब्द अलग अलग शब्द बना दिए। अभी इनमें क्या है, अभी जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए समास के द्वारा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, समास के द्वारा जोड़ेंगे, समास जोड़ेंगे, क्या समास करेंगे, तो एक समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। समास क्या है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यानी, तो षष्ठी, अभी ये शब्द इसके षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा, और बहुवचन में सिद्धांतानाम, रामानाम सिद्धांतानाम। अभी देख जिस चीज को याद है वो सफलता से अच्छी तरह से बता पाएंगे, रामानाम सिद्धांतानाम, तो सिद्धांतानाम कौमुदी थी सिद्धांत कौमुदी है ना, सिद्धांतानाम कौमुदी थी सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत यानी ये व्याकरण के जानने वालों जो महर्षि हैं उनका जो अंतिम निर्णय है उन निर्णयों को कहते हैं सिद्धांत, और उन सिद्धांतों को प्रकाशन करने वाली है ना, कौमुदी का अर्थ है प्रकाशन करने वाली, सिद्धांत कौमुदी का क्या अर्थ है, प्रकाश करने वाली, किसको प्रकाश करने वाली, सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली, किनके सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली है ना, व्याकरण के आचार्यों का जो सिद्धांत है, व्याकरण के जो सिद्धांत है उन व्याकरण के सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली को क्या कहते हैं? सिद्धांत कौमुदी है ना। व्याकरण यानी सिद्धांत के जो निर्णित अर्थ, सिद्धांत का क्या अर्थ है? किसके निर्णित अर्थ? व्याकरण के। व्याकरण के जो निर्णित यानी निश्चित होते हैं ना कि व्याकरण में ये नियम है, इस नियमों के द्वारा अगर आप चलेंगे तो व्याकरण का सम्यक प्रकार से ज्ञान होगा। तो व्याकरण के जो निश्चित जो अर्थ हैं उनको प्रकाशन करने वाली को क्या नाम हो जाएगा? सिद्धांत। इसलिए आपने समाज किया सिद्धांतानाम। सिद्धांत यानी जो सिद्धांत जो महर्षियों के जो निर्णित अर्थ हैं उनको प्रकाश करने वाली का क्या नाम हो गया? सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, सिद्धांत कौमुदी तो व्याकरण के समग्र सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली है क्या? व्याकरण के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों को ये प्रकाश करने वाली है क्या? नहीं है। तो क्या करेगी? लघु सिद्धांत, छोटे कुछ सिद्धांतों को प्रकाश करने के लिए समग्र सिद्धांतों को प्रकाश, इसलिए ना है लघवी चाशो कौमुदी थी लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसा ही अर्थ हो गया। आप कल वो पुस्तक लाएंगे, कल में उसमें से और स्पष्ट कर देंगे। अब लिखा नहीं, आज्ञा कर रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।